جب میں بی بی سکینہ کے روضے پہ تھا، دیکھ کر ان کے روضے کو دل نے کہا، کل یہ روضہ ہی بی بی کا زندان تھا۔ دیکھا روضہ تو ماضی میں میں کھو گیا، سامنے میرے زندان تھا شام کا، اس گھڑی میرے لب پر فغاں آ گئی۔ روشنی کا سفر بھی نہیں اور ہوا کا گزر بھی نہیں، کس قدر حفظ ہے علامہ، کیسے رہتی ہو بی بی یہاں، کیسے رہتی ہو بی بی یہاں۔ تم کو یادیں پدر سون دیتی نہیں اور اس پہ ستم ہے یہ خوف لیں، ضبط غم ایک آزار ہے، سانس لینا بھی دشوار ہے، تم تو تم قید ہیں اس کی، کیسے رہتی ہو بی بی یہاں، کیسے رہتی ہو بی بی یہاں۔ زخم کھاتی ہو اور اشک پیتی ہو تم، مجھ کو حیرت ہے کس طرح جیتی ہو تم۔ تازیانے دوا بن گئے یا اندھیرے شفا بن گئے، قید میں ایسا ممکن کہاں، کیسے رہتی ہو بی بی یہاں، کیسے رہتی ہو بی بی یہاں۔ میری بی بی مجسم فغا ہو گئی، کیا خطا تھی کہ قیدی یہاں ہو گئی، کم سنی میں یتیمی ملی، گھر سے نکلی اسیری ملی، سن رہا ہوں یہ کہتی ہے ماں، کیسے رہتی ہو بی بی یہاں، کیسے رہتی ہو بی بی یہاں۔ فطرت کی ساری باتیں مجھے ہیں خبر، قید میں قیدی کو یاد آتا ہے گھر، پھول بن کے چمن میں رہی، کتنے نازوں سے گھر میں پلی، اب یہ غم یہ ستم سختیاں، کیسے رہتی ہو بی بی یہاں، کیسے رہتی ہو بی بی یہاں۔ شام کی عورتوں سے سنا ہے یہ، تم جو روتی ہو سوتا نہیں ہے شکل، مارتا ہے وہ سجاد کو، سہ کے سجاد افتاد کو، کرتے رہتے ہیں بس یہ فغا، کیسے رہتی ہو بی بی یہاں، کیسے رہتی ہو بی بی یہاں۔ دل پہ کوہے گراں ایک احساس ہے، چھوٹے بچے تو ڈرتے ہیں تنہائی سے، ہر گھڑی پہرے داروں کا ڈر، ساتھ کوئی نہیں نوحہ گر، نہ پدر نہ چچا اور نہ ماں، کیسے رہتی ہو بی بی یہاں، کیسے رہتی ہو بی بی یہاں۔ تم جو اہلِ حرم سے جدا قید ہو، پھر تو حق ہے تمہارا کہ نوحہ کرو۔ ہائے قسمت یہ نہ ہو سکا، حکم ظالم سے تجھ کو ملا، نوحہ خانی پہ پابندیاں۔ کیسے رہتی ہو بی بی یہاں، کیسے رہتی ہو بی بی یہاں۔ آئی کانوں میں یہ قیدیوں کی فغاں، رو کے کہتی ہیں زندہ میں کچھ بی بی، ہم یہ کہہ کے ماتم کریں اس یتیمہ کو زندان میں۔ پرسا دیتی ہے تنہائیاں، کیسے رہتی ہو بی بی یہاں، کیسے رہتی ہو بی بی یہاں۔ پھر تسلسل تصور کا ٹوٹا میرا، میرے پیش نظر روزہ بی بی کا تھا، ہاتھ مصروف ماتم ہوئے، اشک آنکھوں سے گرنے لگے، پھر بھی ہونٹوں پہ تھی یہ فغاں۔ کیسے رہتی ہو بی بی یہاں، کیسے رہتی ہو بی بی یہاں۔ لفظ مظہر کے احساس فرحان کا، وہ یہ کہتا ہے بی بی سے میں نے کہا، میں نے یہ کہے کہ ماتم کیا، جن لائنوں نے کی تھی جفا، ان کی اولاد کے درمیاں۔ کیسے رہتی ہو بی بی یہاں،